جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اب یہاں ہمارے پاس کوئی خوراک نہیں ہے، شکوہ شکایت ہی اس نے کیا۔ تو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب تیرا خاوند آئے گا اس کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا کہ ابراہیم آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو کہہ دینا کہ وہ کہتا تھا کہ اپنے مکان کی چوکھٹ کو بدل دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو پوچھنے کے بغیر ہی کچھ ان کو اندازہ ہوا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی آمد کی خیر و برکت معلوم ہوئی، اللہ کے خلیل ایسے ان کو اندازہ ہوا۔ پوچھا کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایسا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ پوچھتا تھا، تو میں نے حال بتلایا۔ اس نے کہا، کچھ اس نے پیغام بھی دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تیرے مکان کا چوکھٹ جو ہے یہ تبدیل کے قابل ہے، اس کو تبدیل کر دینا، یہ پیغام دے گیا۔ سمجھ گئے، بیوی کو بھیج دیا کہ تم چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ وہ چلی گئی، اس کو الگ کر دیا، اور پھر دوسرا نکاح کیا۔ تو پھر دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام کئی سال کے بعد جب آئے، اسی طریقے سے اس وقت بھی وہ غائب تھے، تو اب کی جو عورت تھی وہ بہت اچھی تھی۔ جب اس سے حال پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت ہی اچھا ہے، تمہارا خاوند کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت ہی اچھا اور نیک آدمی، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کوئی کسی دنیاوی خیال میں نہیں رہتا، خدا کی عبادت میں رہتا، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہمارے لیے پہنچا دیتے ہیں، کبھی شکار کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس عورت نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اترنے کا کہا، آپ اتریں، بیٹھیں، میں آپ کی خدمت کروں، جو روزی خدا نے دی ہے وہ بھی پیش کریں آپ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، تو وہ جب تمہارا خاوند آئے گا اس کو میرا پیغام دے دینا، تمہارے مکان کا چوکھٹ جو ہے وہ درست ہے، اس کو قائم رکھنا، یہ پیغام دیا اور چلے گئے۔ یہ واقعہ بھی تفسیروں کے اندر موجود ہے۔ تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو پھر اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ میں تمہاری پابندی نہیں قبول کرتا کہ میں رات نہ رہوں وہاں، میں رہوں گا وہاں رات بھی۔ اب کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر یہاں رہے آ کر، اس وقت پھر یہ کام بیت اللہ شریف کی اللہ نے حکم دیا دونوں باپ بیٹوں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، یہ اس وقت اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ تو بنیاد تو تھی لیکن وہ مٹ گئی تھی، تو اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے بتلایا، بادل بھیجے، جگہ متعین ہوئی اور وہاں عمارت بلند ہوئی، دونوں باپ بیٹا اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چن رہے تھے مقام ابراہیم، پتھر پر کھڑے ہو کر یہ گارا وغیرہ اور پتھر دیتے تھے، پکڑاتے تھے۔ تو پہلی تعمیر آدم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ہوئی تھی، پھر یہ طوفان کے بعد اور سیلابوں کے بعد یہ سلسلہ مٹ گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد ایسے تسلسل قائم ہے آج تک بیت اللہ شریف کا، پھر ایسا کوئی حادثہ نہیں آیا کہ وہ سیلاب آیا ہو یا طوفان یا مٹ گیا ہو، یہ عمارت کا سلسلہ مسلسل قائم رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور کے جد امجد جو تھے قصی بن کلاب، اس کے زمانے میں بھی تجدید ہوئی تھی بیت اللہ شریف، پھر حضور کے زمانے میں اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ حضور کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کی تجدید کی تھی، عمارت کی بوسیدہ ہو گئی، چندہ جمع کیا اور شرط لگائی تھی مشرکین نے کہ بھائی اس میں زنا کی رقم نہیں ہوگی، چوری کی رقم نہیں لگائی جائے گی، جو پاک مال ہوگا وہی لگا۔ چندہ کیا تو چندہ اتنا نہیں تھا کہ عمارت مکمل ہوتی، تو انہوں نے وہ حتیم والا ایسا سات ہاتھ کی مقدار اس سے نکال دیا، ہمارے چھوٹی بنائی، کیونکہ اتنا سرمایہ نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ حتیم والا ایسا جو سات ہاتھ کا ہے، یہ اس کو نکال دیا تھا۔ تو حجر اسود بھی وہاں رکھا، جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جھگڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رفع کیا، سارے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ویسے ہی رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نہیں کی، ایک تو اس لیے کہ کچھ سرمایہ بھی نہیں تھا، دوسرا حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو اگر میں بناتا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناتا، اور اس وقت تغیر تبدل کرنا مناسب نہیں تھا، عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا زمانہ جب تھا، یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں 9 سال تک حکومت عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہی، شام میں تو مروانیوں کے پاس تھی، اور ادھر حجاز میں مکہ مکرمہ طائف وغیرہ، ادھر عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ رہے 9 سال، تو انہوں نے اس عمارت کی تجدید کی تھی، اور اسی پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد حتیم کو اندر داخل کر دی۔ پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے حجاج ابن یوسف نے، تو پھر عبد الملک ابن مروان کے کہنے پر اس کو گرا کر پھر اسی طریقے سے حتیم کو باہر نکال دیا، اور ویسی عمارت بنا دی تھی۔ اس کے بعد پھر مامون کا زمانہ جب آیا تھا، مامون الرشید، اس نے پھر اس کی تعمیر کرنی چاہی اور اس کو اندر شریک کرنا چاہا، امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت منت خوشامد کی، خدا کے لیے اس کو نہ تبدیل کرو، یہ تو بادشاہوں کے لیے کھلونا بن جائے گا، اس کو اسی طرح رہنے دے جس طریقے سے۔ چنانچہ وہ حتیم کا ایسا باہر ہی نکلا ہوا۔ اس کے بعد ترکوں کا زمانہ جب تھا، سلطان مراد خان ترکی رحمت اللہ علیہ، اس کے زمانے میں تجدید ہوئی تھی، اور وہ سلسلہ یہ 1040 ہجری میں یہ اس کی تجدید ہوئی تھی۔ تو یہ سعودیہ حکومت کے زمانے تک وہی ترکوں کی عمارت تھی، بیت اللہ شریف میں جو بھی تھی، جس طریقے سے تھی۔ اب سا آخر میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ جو حکومت ہے ابن سعود کی، ان کے حصے میں وہ سعادت رکھی ہے، انہوں نے بہت توسیع کی ہے، اور ارد گرد مسجد حرام کی، اور بڑا صرفہ کیا ہے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، دونوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے اخلاص کا ذکر بھی ہے۔ جب عمارت بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے دونوں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، یہ قبولیت کی اصل بات ہے۔ اگر قبولیت عمل کی نہ ہو اللہ کے نزدیک تو اعمال کا کیا فائدہ، بیکار ہی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا عمل مقبول ہو جائے، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نیکی جو ہے وہ مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، قبولیت پر ہی بہت کچھ مدار ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعت نماز قبول ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں میں ساری دنیا اور مافیہا کو بھی قبول نہ کروں۔ اتنی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا جہاں ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے، تو یہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول فرماتا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اس کی نیکی قبول ہوتی۔ تقویٰ نہیں ہے، فسق ہے، شرک ہے، نفاق ہے، کفر بھرا ہوا ریاکاری ہے، یا دکھاوا ہے، شہرت ہے، تو عمل کی مقبولیت نہیں ہوتی. مقبولیت جو ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ہوتی. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جبکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، خدا کے رسول تھے، اگرچہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بچے ہی تھے، ان کی عمر 14 سال کی تھی، لیکن نیکی اور تقویٰ ان کے اندر شروع سے ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی برگزیدہ بنایا. بعد میں تو وہ صاحب شریعت رسول تھے، رسول النبی اللہ نے فرمایا. قرآن میں ان کی تعریف موجود ہے مختلف صورتوں کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کے بھی جیسا کہ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ 12 بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام 12 بیٹے تھے، متعدد بیویاں تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، ایک بیٹی اور 12 بیٹے، اور ہر ایک بیٹے سے آگے نسل کے لیے بڑے بڑے خاندان اللہ نے ان سے نکالے. سب سے بڑا بیٹا نابت تھا اور سب سے چھوٹا قیدار تھا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت ان کے بڑے صاحبزادے نابت کے ہاتھ میں. تو یہ اللہ تعالی نے ان کو فضیلت بخشی. تو دونوں جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے، قبول فرما لے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ قبولیت ہی اصل بات ہوتی ہے. انسان اگر بڑے سے بڑا عمل بھی کرے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے، یہ آتی ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، کہ بھائی دیکھو شرائط کے ساتھ چیز قبول ہوتی ہے. ان اللہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتے. پڑھ لو تم پڑھتے رہو، رکوع سجود کرو، کھڑے رہو، قرآت پڑھو، لیکن قبول نہیں کرے گا، شرط ہے اس. ایسا ہی تمام نیکیوں کے لیے قبولیت کی شرط ایمان اور اخلاص ہے. ایمان اور اخلاص اگر ہے انسان میں اس کی نیکی قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو قبولیت نہیں ہوگی. اسی لیے بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے ارتکاب پر انسان کی نیکیاں مردود ہو جاتی ہیں. حضور کا یہ فرمان حدیث میں موجود ہے، جو ایک دفعہ شراب پیتا ہے 40 دن تک نمازیں مقبول نہیں ہوتی، اگر توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتا. ان تابہ تاب اللہ علیہ، یہ گناہ ایسا ہے. جو غلام فرمایا مالک کی مرضی کے خلاف بھاگ کر چلا جائے، فرمایا جب تک واپس نہیں آئے گا نماز مقبول نہیں ہوتی، اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے. کرتا ہے کیوں، مالک کے دھوکہ دے کر کے بھاگ کر کے گیا، کیوں ایسی غداری کی ہے اس نے، نماز مقبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو پھر تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کفایت کر جائے، وہ قبول ہو جائے گا اخلاص کی وجہ سے. مخلصین لہ الدین، جگہ جگہ قرآن میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، اور اخلاص توحید کے بغیر کبھی نہیں آتا، یاد رکھیں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اللہ کی وحدانیت جب دل میں ہو، یعنی عقیدہ انسان کا درست ہو، فکر انسان کی صحیح ہو. یہ عقیدے کا درست ہونا اور توحید کا ہونا، فکر کا صحیح ہونا، فکر صحیح ہے تو اس کا اخلاق بھی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا، مردود عمل ہے. تو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اخلاص کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اور تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ذیقعدہ کے میں شروع کیا تھا اور ذیلحجہ کے اندر یہ عمارت بن گئی، تیار ہو گئی بالکل، کوئی ایک مہینے کی مقدار کے اندر عمارت بیت اللہ شریف کی تیار کر دی ہے. اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے مخفی ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، تو جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، دعا کو سنتا ہے، تو ہم سے قبول فرما لے اس عمل کو. یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی تاسیس، پہلے امت مسلمہ کی تاسیس کی دعا ہے اور پھر نبی آخر زمان کے بعثت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام. اصل میں اہل کتاب کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد یہ ہے اصلی مرکزی مضمون جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر اس کا ذکر ہے، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں ظاہر ہونے سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو دعا میں پہلا جو تو بیت اللہ کی تعمیر اور پھر ان کی مخلصانہ دعا اور پھر یہ دعا کا یہ جز بھی بڑا اہم ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. اب باپ بیٹا دونوں کو وجعلنا مسلمین، تسلیہ کا سیدھا یہ تیرے فرما بردار ہوں ہر حالت کے اندر، تیری فرما برداری کرنے والے. دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہے، ہر نبی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام اور فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما. اور جب وصیت کرتے ہیں اگلی آیتوں میں آئے گا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرو بھائی کہ اسلام کی حالت پر تمہارا خاتمہ ہو. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے ہیں، وجعلنا مسلمین لك، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، انسان کی نیت ارادہ صحیح ہونا چاہیے، جذبہ فائز صحیح ہونی چاہیے، فکر صحیح ہونی چاہیے. دعا مانگ رہے ہیں فرما بردار. دوسری جگہ اسلم، ابراہیم مطیع ہو جاؤ، اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، مطیع ہونا، منقاد ہونا، تابع ہونا. جب کہا گیا اسلم، قال اسلمت للہ رب العالمین، میں رب العالمین کا مطیع ہوں جو فرمان ہو. جیسا پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند مشکل باتوں سے ان کی آزمائش کی، فاطمہن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ، تو اللہ نے امامت عامہ عطا فرمائی. جس طرح اپنے لیے دعا کی ہے اسی طریقے سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت فرما بردار بنا دے ہماری اولاد میں. تو ظاہر ہے ان دونوں کی اولاد سے جو امت فرما برداری والی ہوگی وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگی. اسحاق تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اب یہ جب سلسلہ یہاں ہو رہا ہے ادھر اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے 14 سال بڑے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی ہے جب اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب اسحاق پیدا ہوا ہے ان کی عمر 100 سال کی. اور یہ دعا ہو رہی، کیونکہ یہود اور نصارہ تعصب برتتے ہیں اور پھر یہ ان کا انکار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، تو کتنی حد گرمی ہے. اور وہ فضیلت بھی کہتے ہیں اسماعیل اسرائیل کے خاندان کو حاصل، دوسرے خاندان میں نبوت نہیں جا سکتی، تو حد گرمی اور ضد کے اندر مبتلا ہیں وہ لوگ. تو ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت فرما بردار جو پہلے امت کا ذکر کیا، اس امت سے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت مراد، جس میں اولیت قریش کو حاصل اور انصار کو حاصل، جو بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ امت کی تاثیر کا پہلے ذکر ہے. ان کے اندر اللہ اس آخری نبی کو مبعوث فرمائے گا، اگلی دعا جو ہوگی، اور دعا کا دوسرا جو ارنا مناسکنا، اے ہمارے پروردگار اور بتلا دے ہم کو ہمارے احکام. مناسک منسک کی جمع، نسک کا لفظی معنی عربی زبان میں دھونا ہوتا ہے، نسک صوبہ کپڑے کو دھویا، اور نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں. اسی مناسبت سے اور عبادت کرنے کو اور ریاضت کرنے کو بھی نسک کہتے ہیں، متنسک عابد کو کہتے ہیں، ناسک عابد کو کہتے ہیں. تو مناسبت وہی کپڑا دھونے والی ہے، کپڑے کو جب دھویا جاتا ہے میل کچیل نکل جاتی ہے، انسان جب قربانی کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس کے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، یہی مناسبت ہے. تو احکام، حج کے احکام، بیت اللہ کے ساتھ حج کی مناسبت ہے، سورہ حج کے اندر موجود ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اس کو پاک صاف رکھو، شرک والی کوئی بات نہ ہونے پائے یہاں، اور اذن فی الناس لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں اس گھر کا حج کرنے کے لیے تم آؤ اللہ کی رضا سے. تو ہم ہی ہمارے احکام بتلا دیں. حجت الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں اونٹنی پر سوار فرماتے تھے، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اے لوگو سیکھ لو مجھ سے احکام، شاید اس سال کے بعد پھر تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے. حقیقت بھی ایسی تھی. تو سیکھ لو احکام اپنے، یہ فرماتے تھے. تو ارنا، یہ ارنا رویت سے ہے یا رایون سے ہے، اس کے مصدر رائے بھی آتا ہے اور رویت بھی آتی ہے. رویت مصدر آئے گا تو آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، اور رائے اگر مصدر آئے گی تو اس کا معنی ہوتا ہے دل سے جاننا. الم ترى الى الذين، یہ رویت قلبی مراد ہے، ہم کو دکھلا دے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، علم ہمیں حاصل ہو جائے. بتلا دے ہم کو ہمارے احکام، وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، یعنی مہربانی کے ساتھ ہم پر رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، یعنی مہربانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور از حد مہربان. یہ دعا کے دو حصے ہو گئے. اب تیسرا حصہ جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سچا کے متعلق دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہماری پروردگار، اور بھیج ان کے اندر ایک رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیات کا تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھلائے ان کو کتاب، اور سکھلائے ان کو حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے، اس وقت وہ دعا کرتے تھے. ان کی دعا کے یہ چند حصے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہماری پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما ہم سے، قبولیت کی دعا، انک انت السمیع العلیم، جو ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور ہر ایک کے دل کے ارادے اور نیت اور اخلاص سب کچھ جانتا ہے، اپنی عاجزی اور اخلاص کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے اس عمل کا مقصد تیری رضا ہی ہے، تو ہم سے اس کو قبول فرما لے. دوسرا ایسا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اور اے ہمارے پروردگار بنا دے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، باپ بیٹا دونوں مسلمین لکا، تیری فرما برداری کرنے والے ہوں. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت فرما بردار بنا لے جو تیری فرما بردار ہو. یہ اپنے لیے فرما برداری کی دعا، اور اپنی اولاد میں سے، من ذریتنا، ان دونوں کی اولاد میں سے، اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں ہیں، ان کی اولاد میں سے جو امت مسلمہ بنی ہے، وہ بنیادی طور پر وہ عرب کے لوگ ہیں، اسماعیلی نسل کے لوگ، اور وہ قریش ہیں ابتدا میں، اور بعد میں ان کے ساتھ ملنے والے دوسرے قریش اور انصار مدینہ، ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور بعد میں دوسرے لوگ جو بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. اس امت مسلمہ سے یہ مراد ہے. اس کا ظہور اس دعا سے کئی ہزار سال بعد میں ہوا. یہ ہزاروں سال کی بات ہے پہلے، جب دعا مانگی جا رہی ہے امت مسلمہ کے حق میں، اور ہمیں ہمارے احکام بھی بتلا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کر فرمانے والا اور مہربان ہے. یہ سب دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا بھی مانگتے ہیں. حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور وہ پیچھے آمین کہنے والے ہیں. دونوں گویا دعا مانگ رہے ہیں، آمین کہنے والا ساتھ شریک ہوتا ہے. دعا کا یہ تیسرا جو یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، امت مسلمہ کا ذکر پہلے ہوا اور نبی کا ذکر بعد میں. یہ امت مسلمہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کے اندر ابتدائی طور پر قریش اور انصار مدینہ شامل ہیں، پھر اولاً عرب کے لوگ شامل ہیں، اور ان کے واسطے سے پھر تمام اقوام عالم سب شریک ہیں اس کے اندر. لیکن ابتدا تو انہی لوگوں سے ہے. امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، دعا کی، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار اور بھیج دے ان کے اندر، اٹھا ان میں ایک رسول، منہم، ان میں سے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، وہاں احسان جتلانے کے طور پر اللہ نے فرمایا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ امیوں کے اندر، عرب کے لوگ ناخواندہ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کوئی سو میں اکا دکا آدمی ایسا ہو کوئی نوشت و خوان کرتا، ورنہ سب امی تھے. اللہ نے امیوں کے اندر ایک رسول ان میں سے بھیجا، اور یہی کام جو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، یہ کام ان سب آیتوں میں مذکور ہیں. رسولاً نکرہ ہے، اور اس میں عظمت مراد ہوتی ہے. یہ عظیم الشان رسول ہے رسولن، وہاں بھی دوسری آیتوں کے اندر بھی نکرہ ہی استعمال ہوا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور یہ منہم کی قید بھی بتلا رہی ہے، یہی جو امت مسلمہ بننے والی ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے وجود کی دعا پھر اس کے اندر ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کرنے کی دعا، تو یہ رسولن الرسول نہیں فرمایا، تو کہیں الرسول بھی ہے اس کے بیان کا موقع اور ہے، اور یہاں پر تنکیر سے فرمایا ہے یا عظمت کو ملحوظ رکھا گیا، بڑا عظیم الشان رسول ان میں سے، جو نبی ہوتا ہے اسی قوم میں سے ہوتا ہے، تمام نبیوں کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو قوم ہوتی ہے اسی کے اندر، آد سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی ان کی قوم ہے انہی میں سے، اور رسول بھی انہی میں سے ہوتا ہے. آخری دور میں ابتدائی سعادت قریش کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی انہی کے خاندان کا ایک آدمی، جو نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ان کے اندر جانا پہچانا ہوا تھا بچپن سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ سعادت مقرر فرمائی، منہم ان میں سے، نبی کسی اور جنس سے نہیں ہوا کرتا، انسانوں میں سے ہوا کرتا، اور انسانوں میں سے نبی کا ہونا یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے، کسی اور جنس سے ہو، فرشتوں کی جنس سے نہیں، جنات کی جنس سے نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہی انسان نوع انسانی سے تعلق رکھتا ہے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، چنانچہ علم عقیدے والے جس وقت نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ نبی انسان بعث اللہ لتبلیغ الاحکام الشرعیہ الی الناس، نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، اس پر وحی نازل فرماتا ہے، اس کی شان کو بلند کرتا ہے، اور اس کو اس کے ذمے یہ ڈالتا ہے کہ شریعت کے احکام وہ لوگوں تک پہنچائے، نبی کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، انسان بعث اللہ، انسان ہوتا ہے نبی، لوگوں نے باطل عقیدے بنائے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کہا تو شاید اس میں توہین ہوگی، توہین کی کوئی بات نہیں ہے، انسان کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مچی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، انی خالق من طین بشرا، یہ کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے، واللہ عالم کیسے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نبی کو بشر کہا گیا تو توہین ہو جائے گی، البتہ ایسی بات نہیں ہے جیسا عام انسان ہر نیک کو بد کی طرح، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انما قل انما انا بشر مثلکم، جگہ جگہ اعلان کرایا، اور ہل کنت الا بشر الرسول، آپ کہہ دیجئے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ مختار کل ہوں، نہ میرے قبضے میں خزانے، نہ تمہاری فرمائشیں پورا کرنی میرے بس میں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور انسان، نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور جتنے نبی ہیں وہ یہی کہتے رہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا انسان، تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ، تمہاری نسل ہے، تمہارے خاندان ہیں، تمہاری ضرورتیں ہیں ایسا ہی، مجھے بھی ضرورتیں لائق ہوتی ہیں، جتنے واردات انسانوں پر پیش ہوتے ہیں، صحت مرض کے، اور یہ سارے نبیوں پر بھی پیش ہوتے ہیں، موت اور حیات سب طبی امور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش ہوتے ہیں، ہاں یوحا الیہ، وہی نازل ہوتی ہے، یہ وحی کا نازل ہونا سب سے زیادہ عزت اور احترام والی بات ہے، جس پر وحی الہی نازل ہوئی اس کو بڑی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ اس سے بلند کوئی عزت نہیں، اس سے زیادہ فضیلت کی بات کوئی نہیں. سب سے بڑی فضیلت کی بات جس کو خدا تعالیٰ منتخب فرما کر اس پر وہی نازل فرمایا، سب سے اونچا اعزاز اس کو مل گیا. یہ منہم کے بارے میں، انہی میں سے تو انسان کہنے سے توہین نہیں. اگر اپنے جیسا تو کہ ہمارے جیسا انسان، ایسا تو کوئی بدبخت بھی نہیں کہتا. ہم تو گناہگار ہیں، معصوم نہیں. نبی تو معصوم ہوتا ہے. درجے اور فضیلت میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں؟ اگر ایسا کہے گا کہ درجے اور مرتبے بھی میں نبی جیسا ہوں، وہ تو سرے سے مومن ہی نہیں رہے گا. لیکن یہ کہے کہ ہاں انسان نہیں، کیا تھے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا جدا ہوا تو عیسائیوں کا عقیدہ ثابت ہو گیا. جعلوا له من عبادی جزا، اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا لیا بدبختوں نے، اور ایسی شرک میں مبتلا ہو. اللہ تو خالق ہے، باقی سب چیزیں مخلوق ہیں. مسیح علیہ السلام مخلوق ہے، خدا کے پیدا کیے ہوئے. ایک عورت کے بطن سے اللہ نے ان کو اپنی کمال قدرت سے پیدا کیا، ان کو خدا کا جز بنانا، الیاذ باللہ، سخت گستاخی اور بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو بہرحال نہ خدا کی صفت ہے، خدا کی صفت بھی نہیں، خدا کا اسم بھی نہیں، خدا کی مخلوق ہیں. البتہ اللہ نے ان کو درجہ اور فضیلت سب سے بلند عطا فرمائی. اے ہمارے پروردگار، بھیج ان کے اندر ایک رسول ان میں سے جس کے کام یہ ہوں گے، یتلو علیہم آیات کا، وہ پڑھتا ہے ان پر تیری آیتیں. یہ پہلی ڈیوٹی پیغمبر کی ہوتی ہے. آیت سے مراد احکام، فرمان. تیرے جو فرمان ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہے. یہ پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے، الفاظ اور فرمان یا آرڈر جو ہوتا ہے پیغمبر پر نازل ہوتا ہے کہ اس کو پہنچا دو. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، جو بھی آپ پر نازل ہوئی جو کہ اس کو پہنچا دیں اگلوں کو. یہ تلاوت آیا، اتلو ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنا دیں آپ. پہلا درجہ یہ ہے تلاوت. اور تلاوت کا مقصد کبھی تو دوسروں تک اس کا پہنچانا مقصد ہوتا ہے، سکھلانا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے لیے انسان پڑھتا ہے، جیسا کہ ثواب کی خاطر یا کلام الہی ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. یہ حکم ہے پڑھنے. جس قدر کوئی زیادہ تلاوت کرے گا اسی قدر اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. قرآن کا لفظ بھی یہی بتلاتا ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جتنا جس کو پڑھے گا اس کا فائدہ ہوگا. ثواب کی خاطر پڑھنا اور مطلب ہے، اور علم کی خاطر، دوسروں تک پہنچانے کی خاطر یہ اور بات ہے، الگ الگ باتیں. وہ بھی اجر کی بات ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. سب سے پہلے تو وہ آرڈر یا فرمان جو ہے اس کو پہنچا دیے گیا ہے. جب کبھی وہی نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، اور جو لکھنے والے تھے ان میں سے بھی جو بھی قریب ہوتا تھا، حضرت زید آپ کے پڑوس میں ہوتے تھے قریب، پیغام بھیجتے تھے بلاؤ. حضرت علی موجود ہیں ان سے کہہ دیا، حضرت عثمان موجود ہیں ان سے کہہ دیا، یا کوئی موجود نہیں ہے پیغام بھیج کر کے بلایا اور فرما دیا کہ یہ قرآن کی یہ سورت یا یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو لکھ لیں. وہ لکھ لیتے تھے. اور آپ بسا اوقات مجمع میں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کا فرمان یہ نازل ہوا. بسا اوقات آپ مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے کہ وہی الہی نازل ہو جاتے، مجمع میں تشریف فرما ہے، آپ پر کیفیت طاری ہوگی وہی نازل ہوگی اور خاص چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ کیفیت دور ہوتی تھی تو آپ پھر لوگوں کو سناتے تھے یہ وہی الہی نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے تلاوت کرنا، تلاوت جو ہے یہ دونوں مقاصد کے لیے عظیم ہے، ایک تو خود اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ انسان خدا تعالیٰ کے کلام کو جتنا بھی پڑھے گا، جس طرح بھی پڑھے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اجر سے محروم نہیں رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو بتلانے کے لیے، یہ بتلانے والی بات یہاں سب سے پہلے یتلو علیہم آیات، دوسری بات یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، یہ تعلیم اور چیز ہے، خالی فرمان سنا دینا یہ اور چیز ہے، تعلیم کے لیے وقت خرچ کرنا پڑتا ہے اور محنت اٹھانی پڑتی ہے تب چل کر علم حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود نہیں آتا علم، اور خود بخود جو لوگ سیکھتے ہیں وہ نوابت ہوا کرتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، اکثر گمراہ ہوتے ہیں استاد کی مدد کے بغیر، جائے استاد خالص، استاد کا مقام جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، جو آدمی استاد کے بغیر سیکھتے اکثر وہ کچا رہتا ہے علم میں، اس کے اندر وہ بات نہیں پیدا ہوتی، خود بخود ہی پڑھ لیا، خود بخود کتاب پڑھ لی، صلاحیت پیدا کرتا ہے، تعلیم اور چیز ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی بڑی محنت ہے، سلف صالحین نے تعلیم کے باب میں جتنی محنتیں کی ہیں آج اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میں 16 سال تک رات کو پیاس لگتی تھی لیکن میں اپنے مطالعہ کا نصاب پورا کرنے کے لیے کہتا تھا کہ غفلت طاری ہوگی، ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا، نہیں پیتا تھا کہ مطالعہ میں غفلت ہو جائے گی، غنودگی طاری ہو جائے گی، میں نے مطالعہ پورا کرنا ہے، اور اتنا آگے پھر استاد کے سامنے پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے یا بحث کرنی ہے، بہرحال میرا وہ نصاب رہ جائے گا۔ ایسی ایسی محنتیں لوگوں نے کی ہیں، 40-40 سال تک پڑھنے میں محنت کی ہے، ایسی بھی بزرگوں کا حال ملتا ہے۔ بہرحال تعلیم جو ہوتی ہے یہ اہم چیز ہے، تعلیم کے بغیر انسان کمال نہیں پیدا ہوتا، وہ سیکھنا پڑتا ہے استاد کی مدد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا پیشہ، لوہار کبھی کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھے گا نہیں، درزی یا ٹیلر کبھی بھی ماہر نہیں ہو سکتا جب تک استاد کے پاس نہیں بیٹھے، ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکے گا جب تک استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کرے گا، کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم جو نبیوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ تو سب سے زیادہ دقیق ہے، یہ بغیر استاد کی کس طرح حاصل ہوگی، ناممکن ہے بغیر استاد کی حاصل ہوگی، جب کوئی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچے رہیں گے اور گمراہ نکلیں گے، ٹھیک بات کو نہیں پا سکتے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معلم ہے۔ ایک دفعہ حضور گھر سے تشریف لائے، دو گروہ تھے آج مسجد میں، دو گروہ، ایک ذاکرین کا گروہ تھا اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ایک علم والوں کا گروہ تھا سیکھنے سکھلانے والوں کا۔ آپ آ کر سیکھنے سکھلانے والوں کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ نے معلم ہی بنا کر بھیجا ہے،